Book 2 48 48 Atostogos Ar paplūdimys švaros? Ar ten galima maudytis? Ar ten nepavojinga maudytis? Ar čia galima įsinuomoti skėtį nuo saulės? Ar čia galima įsinuomoti sulankstomąją paplūdimių kėdę? Ar čia galima įsinuomoti valtį? Aš norėčiau plaukyti banglente. Aš norėčiau nardyti. Aš norėčiau plaukti vandens slidėmis. Ar galima įsinuomoti banglente? Ar galima įsinuomoti nardymo įrangą? Ar galima įsinuomoti vandens slides? Aš tik pradedantysis. Aš tai sugebu vidutiniškai. Aš apie tai jau nusimanau. Kur yra skrydžių keltuvas? Argi tu turi pasiėmęs pasiėmusi slides? Argi tu turi pasiėmęs pasiėmusi slidžių batus?